Mircea Eliade, La țigănci. În tramvai, căldura era încinsă, năbușitoare. Traversând grăbit coridorul, își spuse: ești un om cu noroc, Gavrilescule. Zărise un loc liber, lângă o fereastră deschisă, la celălalt capăt al vagonului. După ce se așeză, își scoase batista și șterse îndelung fruntea și obrajii. Apoi înfășură batista pe sub guler, în jurul gâtului, și începu să-și facă vânt cu pălăria de paie. Bătrânul din fața lui îl privise tot timpul concentrat, parcă s-ar fi trudit să-și aducă aminte unde îl mai văzuse. Pe genunchi ținea cu mare grijă o cutie de tablă. E teribil de cald, zise el deodată. Nu s-au mai pomenit așa călduri din 1905. Gavrilescu clătină din cap, continuând să-și facă vânt cu pălăria. E cald, într-adevăr, spuse. Dar când este omul cult, le suportă mai ușor pe toate. Colonelul Lawrence, bună oară, știți ceva de colonelul Lawrence? Nu. Păcat. Nici eu nu prea știu mare lucru. Dacă s-ar fi urcat în tramvaiul ăsta, l-aș fi întrebat. Îmi place să intru în vorbă cu oamenii culți. Tinerii aceștia, domnul meu, erau desigur studenți, studenți eminenți. Așteptam cu ei în stație și i-am ascultat. Vorbeau despre un anume colonel Lawrence și de aventurile lui în Arabia. Și ce memorie! Recitau pe din afară pagini întregi din cartea colonelului. Era o frază care mi-a plăcut, o frază foarte frumoasă, despre arșița care l-a întâmpinat pe el, pe colonel, undeva în Arabia și care l-a lovit în creștet, l-a lovit ca o sabie. Păcat că nu pot să-mi aduc aminte cuvânt cu cuvânt. Arșița aceea teribilă a Arabiei l-a lovit ca o sabie, l-a lovit în creștet ca o sabie, amuțindu-l. Taxatorul îl ascultase zâmbind, apoi îi întinse biletul. Gavrilescu își puse pălăria pe cap și începuse să se caute în buzunare. Îmi cer iertare, șopti el după câteva clipe, neizbutind să găsească pormoneu. Niciodată nu știu unde-l pun. Nu face nimic, spuse taxatorul cu o neașteptată voie bună. Avem timp, că n-am ajuns încă la țigănci. Și întorcându-se spre bătrân, îi făcu semn cu ochiul. Bătrânul roșii și strânse nervos cu amândouă mâinile cutia de tablă. Gavrilescu întinse o bancnotă și taxatorul început să numere mărunțișul zâmbind. E o rușine, șopti bătrânul câteva clipe în urmă. E nepermis. Toată lumea vorbește, spuse Gavrilescu, reîncepând să-și facă vânt cu pălăria. E drept, pare o casă frumoasă și ce grădină, ce grădină, repetă el, clătinând din cap cu admirație. Uitați-vă că începe să se zărească, adăugă, aplecându-se puțin ca să vadă mai bine. Câțiva bărbați apropiară ca din întâmplare frunțile de ferestre. E o rușine, repetă bătrânul, privind sever înaintea lui. Ar trebui interzis. Sunt nuci bătrâni, continuă Gavrilescu, de aceea e atâta umbră și răcoare. Am auzit că nucul începe să dea umbră abia după 30-40 de ani. O fi adevărat? Dar bătrânul se prefăcu că nu aude. Gavrilescu se întoarse către unul dintre vecini care privise îngândurat pe fereastră. Sunt nuci bătrâni de cel puțin 50 de ani, începu el. De aceea e atâta umbră? Pe o arșiță ca asta e o plăcere, ferice de ei. De ele, spuse vecinul, fără să-și ridice ochii. Sunt țigănci. Așa am auzit și eu, continuă Gavrilescu. Umblu cu tramvaiul ăsta de 3 ori pe săptămână și vă dau cuvântul meu de onoare, nu s-a întâmplat o singură dată să nu aud vorbindu-se de ele, de țigănci. Le cunoaște cineva? Mă întreb, de unde au venit? Le-am venit de mult, spuse vecinul. Dar sunt aici de 21 de ani, îl întrerupse cineva. Când am venit eu întâi în București, țigăncile astea erau tot aici. Dar grădina era mult mai mare, nu se clădise încă liceu. Eu, cum vă spuneam, reîncepu Gavrilescu, trec regulat cu tramvaiul ăsta de 3 ori pe săptămână. Pentru păcatele mele, sunt profesor de pian. Zic pentru păcatele mele, adăugă încercând să zâmbească, pentru că n-am fost făcut pentru asta, eu am o fire de artist. Atunci vă cunosc, spuse deodată bătrânul, întorcând capul. Sunteți domnul Gavrilescu, profesor de pian. Am o nepoțică și i-ați dat lecția acum 5-6 ani. Mă tot întrebam de unde mi-e cunoscută figura dumneavoastră. Da, eu sunt, reluă Gavrilescu. Dau lecții de pian, umblu mult cu tramvaiul. Primăvara, când nu e prea cald, ce adie vântul, e o plăcere. Stai la o fereastră ca asta și din fuga tramvaiului vezi tot grădini înflorite. Cum vă spuneam, pe linia asta umblu de 3 ori pe săptămână și aud mereu vorbindu-se de țigănci. De multe ori mi-am pus întrebarea, Gavrilescule, mi-am spus, să presupunem că sunt țigănci, mă rog, de unde au ele atâția bani? O casă ca asta, un adevărat palat cu grădini, cu nuși bătrâni, asta reprezintă milioane. E o rușine, exclamă din nou bătrânul, întorcând capul cu dezgust. Și mi-a mai pus și o altă întrebare, continuă Gavrilescu. Judecând după cât câștig eu 100 de lei lecția, ar trebui 10.000 de lecții să facă 1.000.000. Dar vedeți că lucrurile nu sunt atât de simple. Să presupunem că aș avea 20 de ore pe săptămână, tot mi-ar trebui 500 de săptămâni, aproape 10 ani. Și mi-ar trebui 20 de eleve cu 20 de piane. Dar problema vacanțelor de vară, când îmi rămân 2-3 eleve, dar vacanțele de Crăciun și de Paști, toate orele astea pierdute sunt pierdute și pentru 1.000.000. Așa că n-ar fi vorba de 500 de săptămâni cu 20 de ore și 20 de eleve cu 20 de piane pe săptămână, ci mult mai mult, mult mai mult. E adevărat, spuse unul din vecini, în zilele noastre nu se mai învață la pian. A, exclamă deodată Gavrilescu, lovindu-se cu pălăria pe frunte. Simțeam că îmi lipsește ceva și nu-mi dădeam seama ce. Servieta. Am uitat servieta cu partituri. M-am luat de vorbă cu Madame Voitinovici, mătușa Otiliei, și am uitat servieta. Ce ghinion! Adăugă, scoțându-și batista de sub guler și băgându-o în buzunar. Pe arșița asta, ia-o, Gavrilescu, înapoi cu tramvaiul până în strada preoteselor. Privi deznădăjduit în jurul lui, parcă ar fi așteptat să-l oprească cineva. Apoi se ridică brusc, îmi pare bine de cunoștință, spuse, scoțându-și pălăria și înclinându-se ușor de mijloc. Apoi ieși repede pe platformă, chiar în clipa când se oprea tramvaiul. Coborând, Gavrilescu regăsi arșița și mirosul de asfalt topit. Traversă cu greutate strada ca să aștepte tramvaiul spre direcția opusă. Gavrilescu șopti, atenție, că parcă ai începe să îmbătrânești, te ramolești, îți pierzi memoria. Repet, atenție, că n-ai dreptul. La 49 de ani, bărbatul este în floarea vârstei. Dar se simțea obosit, istovit și se lăsă să cadă pe bancă, împrins soare. Își scoase batista și începu să se șteargă pe față. Asta parcă mi-aduce aminte de ceva, își spuse ca să-și dea curaj. Un mic efort, Gavrilescu, un mic efort de memorie. Undeva, pe o bancă, fără un ban în buzunar, nu era așa de caldă, era tot vară. Privi în jurul lui strada pustie, casele cu obloanele trase, cu storurile lăsate, parcă ar fi fost părăsite. Pleacă lumea la băi, spuse, mâine păi mâine pleacă și Otilia. Și atunci își aminti, era la Charlottenburg, se afla tot ca acum pe o bancă, în soare, dar atunci era nemâncat, fără un ban în buzunar. Când ești tânăr și ești artist, le suporți pe toate mai ușor, își spuse. Se ridică și făcu câțiva pași în stradă, să vadă dacă se zărește tramvaiul. Umblând, parcă așița își pierdea din văpaie. Se întoarse și, lipindu-se de ziduri unei case, își scoase pălăria și începu să-și facă vânt.